بسم الله الرحمن الرحيم. ایک تو عمل نافع کا ہم کو امر فرمایا جس میں سراسر ہمارا ہی نفع ہے، پھر عمل کی بھی توفیق دی، پھر توفیق کے بعد اس کو ہمارا عمل فرمایا، اور جب عمل سے نفع پہنچا تو اوپر سے انعام بھی فرما دیا، تو گویا عطا پر عطا ہوئی. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر فرمایا. اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر فرمایا. پہلا انعام کہ ہمیں نیک کاموں کا حکم دیا، یہ حکم کرنا بھی ان کا انعام ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھو، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک مفید چیز کا ہمیں حکم دے دیا. پھر اس کے بعد توفیق بھی دے دی، توفیق دے دی نماز پڑھنے، یہ بھی ان کا انعام ہے. پھر توفیق دینے کے بعد اس کام کو ہمارا عمل قرار دیا، جزا بما کنتم تعملون، جزا بما کنتم تعملون، تم کرتے تھے. توفیق تو انہوں نے خود دی ہے، لیکن سمجھے کہ نہیں تمہارا عمل ہے، تم کرتے تھے. تم کرتے تھے جی جی. پھر اس پر بدلہ بھی دے دیا، آخرت میں جنت عطا فرما دی جی جی. یہ اور انعام ہو گیا، تو کتنے انعامات فرما دیے، حکم فرمانا، توفیق دینا، ہمارا عمل قرار دینا، اس پر بدلہ دینا، یہ سب انعام پر انعام ہے جی جی جی. وہ ذات تو ہے ہی انعام دینے والی. من کردم خلق تا سودے کنم، بلکہ تا پر بندگان جودے کنم. میں نے اس لیے مخلوق نہیں پیدا فرمائی کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں، ان کو آرام کی کیا ضرورت ہے؟ آرام تو ہوتا ہے تھکاوٹ پر، ان کو کیا تھکاوٹ. اور جنت میں تو ایسے جنت کو بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے جنت میں رات نہیں ہوگی، رات ہوتی ہے آرام کرنے کی. آرام کرنا پڑتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، جب تھکاوٹ ہی نہیں ہے، آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو رات کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے جنت میں رات نہیں ہوگی، دن ہی دن ہوگا. ایسی روشنی ہوگی جیسی سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. روشنی ہوتی ہے, سورج نہیں ہوتا. ایسی جنت میں روشنی ہوگی, سورج نہیں ہوگا. سورج کو بے نور کر کے, روشنی سے خالی کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں جو سورج کی پوجا کرتے تھے, یہ تو دوزخ میں ہے. تو کانا آلی حتم ماں والا گوہا, ایسی بت پتھر کے وہ بھی دوزخ میں. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ خدا ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے, نہ سورج خدا, نہ چاند خدا, نہ بت خدا. خدا تو ایک ہی ذات, ایک ہی ذات, وحدہ لا شریک لہ, ان کا کوئی شریک نہیں. باقی سب اس کے محتاج. اللہ الصمد, صمد کے معنی ہوتے ہیں کیسی ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. یہ بھی کہتے ہیں صمد کے معنی میں دو چیزیں ہوتی, وہ کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں. اس کے لیے اردو میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے. سنسکرت میں ایک لفظ ہے, سنسکرت. نرادھار, نرادھار, اس کے یہی معنی ہے نرادھار. تو وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. یہ سمجھ کے پورے معنی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اللہ تعالی بے پرواہ ہے, اس میں پورے معنی نہیں آتے, اس میں پورے معنی نہیں آتے. اس کے معنی کہ وہ محتاج نہیں کسی, بلکہ سب اس کے محتاج ہیں, یہ نہیں آتا ہے. اس لیے بے پرواہ یہ پورا ترجمہ نہیں ہے سمجھ. سمجھ کا پورا ترجمہ ہے نرادھار. وہ نرادھار. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم قدم قدم پر ان کے محتاج, قدم قدم پر ان کے محتاج. ہم گھر سے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں, ارادہ تو کر لیتے ہیں کہ مسجد حسن میں جانا ہے, مسجد حسن میں جانا, یہ ارادہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں, چلتے چلے آتے ہیں, بھاگتے چلے آتے ہیں. تو ارادہ تو ہم نے کر لیا, قصد تو ہمارا ہو گیا, لیکن آگے قدموں کا اٹھ جانا, راستے کا طے ہو جانا, مسجد میں پہنچ جانا, یہ ہمارے کرنے سے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کی. تو دیکھیے توفیق وہ خود دیتے ہیں. ہمارے کرنے سے ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کتنے قدم اٹھائے. پتہ ہے آپ کو کتنے اٹھائے؟ کتنے چھوٹے کتنے بڑے, ہر قدم میں کتنی رگیں سکڑی, کتنی پھیلی, کتنے جوڑ ہلے, کوئی پتہ نہیں. کیونکہ یہ ہمارا کام ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کا. تو توفیق بھی وہی دیتے ہیں. پھر کیسا انعام, اس پر بدلہ بھی دیتے ہیں. پھر کیسا انعام, اس کو عمل بھی ہمارا ہی قرار دیتے ہیں. تم نے کیا کیا تو انہوں نے خود کہتے نہیں تم نے کیا, تم نے کیا. بچے کا ہاتھ پکڑ کر قلم دے کر کچھ لکھ دیں کہ دیکھو بچے نے کتنا اچھا لکھا, حالانکہ لکھا تو آپ نے. یہ ان کے انعامات, ان کے انعامات, ان کے انعامات. ایسے انعامات والی ذات پر تو جان قربان کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.